Moda Gündemi. Oda Gündemi'nden merhaba. Yine Oda Gündemi'ni değerlendirmek üzere İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Bugün İstanbul Eczacı Odası'nın gündeminde, yönetimin gündeminde neler var onları size aktaracağız. Fakat önce bir haberden bahsedelim. Bugün Vahdet adı altında bir gazetede yayınlanan bir haber var. İstanbul Eczacı Odası'nın bir eczacıya başörtüsü taktığı nedeniyle ruhsat vermediği iddia ediliyor bu haberde ve 28 Şubat'ın yansımalarının İstanbul'un göbeğinde ifadesiyle İstanbul Eczacı Odası'nda devam ettiği iddia ediliyor. Bu haber İstanbul Eczacı Odası tarafından tekzip edilecek. Eczacı Levent Alemdar'a da soralım, bu haberle ilgili değerlendirmenizi alalım. Çeşitli şeylerde de yayınlanmış sanırım, internet sitelerinde, evet, de. Bazı sitelerde yayınlanmış bir gazetenin bir haberi, yani gazetenin adını da açıkçası duymadım şimdiye kadar, böyle bir gazete yeni var mıdır sanırım, yok mudur? Bir senelik bir gazete. Ama evet. Yani olayın bizler birçok kişi tavrımızı, düşüncemizi biliyor. Bizler insanları giyimleri, kuşamları değil, mesleğe bakışlarıyla değerlendiririz. Meslekteki davranışları nedeniyle yargılar ya da onarı ederiz. Dolayısıyla yani herhangi bir kişinin giyimi, kuşamı ile ilgili ruhsat vermez. Birincisi ruhsat vermiyoruz. O haberdeki şey yanlış, biliyorsunuz. Muazza anlamında bir değerlendirme yapıyoruz. Evet. Bu arkadaşımız da iki hafta üst üste bir değerlendirmeye aldık ve hatta yani olayların bu habere çıkışının eczacıyla bile ilgisi olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar resmi bile olsa, çünkü oğlunun bir takım agresif davranışları vardı. Bizler genelde buradaki komisyondaki yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için burada kayıt tutuyoruz. Ve bu kayıtlarda da Eczacı Hanım'ın oğlunun davranışları nedeniyle bizden özür dileyen şeyleri var, kayıtları var. Evet. Dolayısıyla kaldı ki ikinci haftanın sonunda da kendisi odadan onayı almış ve Sağlık Müdürlüğü'ne gitmiş. Evet. Yani neyi hakkacak? Burada hak araması gereken konumda olan Eczacı Odası'dır. Ve Eczacı Odası bu tekzibi yapmadıkları müddetçe belki de meslektaşımız hakkında suç duyurusu ile dava açacaktır. Bunu arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. Evet, yani zaten medyanın ne halde olduğu son yıllarda ortada. Ya, İstanbul açıkçası Eczacı Odası ile ilgili bir iddiada bulunan bir gazete İstanbul Eczacı Odası'nın görüşünü almadan böyle bir haberi rahatlıkla yayınlayabiliyor. Bu da içler acısı bir durum. Ya, yani olayın hani meslek, ben de gazetecilik mesleği açısından içler acısı bulduğumu söylemek durumundayım. Açıkçası bu üzüldüğümüz tarafı bu konunun, özellikle başörtüsünün halen bile bir mağduriyet gerekçesi olarak kullanılıyor olması, evet, üzüntü verici nokta. Toplumda böyle bir şey yok. Bunu kullanarak bir takım şeyler elde etmek, bir baskı unsuru olarak kullanma amacını gütmenin ötesinde bir davranış olarak değerlendirmiyorum açıkçası ben bunu. Peki. Evet, bu haber tekzip edilecek. Evet. Bu şekilde geçelim. Bilgisi, evet, olsun arkadaşlar. Bir ikincisi, biliyorsunuz bazı programları bir sürede program yapamamamızın gerekçelerinden bir tanesi, yani neredeyse bir üç hafta falan yapamadık. Evet, yapamadık program. Özellikle bu akılcı ilaç kullanımı gerektiği nedeniyle sürekli olarak toplantılara katılıyoruz. Hı. Ve sanıyorum tamamlandı gibi. Yani ilçe bütün sağlık müdürlüklerinin yaptığı toplantılara katılıyoruz. Hı. Ve sanıyorum bu iş tamamlandı. Ve orada şöyle bir fayda elde ettik bizim açımızdan baktığımızda. Bunların sonucunda eczane denetimleri için hazırlanan formların altına bir cümle ilave edildi. Bu cümlede de diyor ki 12 Nisan 2014'te çıkan yönetmelik çerçevesinde yapılan denetimlerde de 24 geçici birinci madde gerekçesiyle 24 aylık bir geçiş süreci var. Bunu bütün toplantılarda da söylemiştik. Geçiş süreci var. Buna dayanarak eczanelere ceza kesemezsiniz diyor. Hı hı. Evet. Yani bunun bir faydası oldu diye düşünüyorum. Birçok arkadaşımızın bu konuda tedirginlikleri var. Antibiyotik kullanımlarıyla ilgili belirli bölgelerde belki yanlış katılamadığımız belki bir toplantılarda olabilir. Çünkü birçok toplantı birbiriyle çok çakıştı. Mümkün olduğu kadar çağrılı olduğumuz bütün toplantılara gitmeye çalıştık. Evet. Bu toplantılarda da bunun çok uygulanabilir olmadığını gerekçeleriyle anlattık. Bunu Sağlık Müdürlüğü'ne de anlattık ve Sağlık Müdürlüğü'ne de bir rapor verdik. Birçok arkadaşımız tedirgin olarak işte vermeyecek miyiz, verecek miyiz? Normal koşullarda biliyorsunuz 6.262 sayılı yasa çerçevesinde reçeteli ilaç satmak zaten buraya dayanırlar, zaten yasak. Ama şu an 80 yıllık gelen reçetesiz ilaç satmak yasak, evet. 80 yıldır Türkiye'deki sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle bu aşınmış ve uygulanabilir halde değil zaten. Ha, arkadaşlarımızın şuna dikkat etmesi lazım. Bence antibiyotiklerin satışında artık mümkün olduğunca parakendeden çıkış değil, reçeteli giriş yapması lazım. Yani hekim adını, bildikleri hekimin, hastanın hekiminin adını, hastanın adını girerek, ilacın adına girerek böyle giriş yapmalarını öneriyoruz biz. Yani amaç burada antibiyotik kullanımını azaltmak. Evet, gelişigüzel kullanılmasının doğru olmadığını biz de söylüyoruz. Çünkü Türkiye genelinde çok fazla antibiyotik kullanılıyor. Kaldı ki bunu her yerde de söylediğimiz için bunun sorumlusu eczacı değil. Bunun sorumlusu sağlık sistemi. 4 dakikada bir hasta muayene edilen bir sistemde ki bununla ilgili zannediyorum 13'ünde doktorlar yeniden bir uyarı yapacaklar. Böyle bir davranış içerisinde olacaklar. 13 Mart'ta grevdeyiz gibi bir açıklamaları var. Tabipler Birliği tarafından evet. Yapılan bir açıklama. Yani bir hekim 4 dakikada bir hasta muayene etmek durumunda kaldığında son derece lokal belirgin özelliklerine dikkate alarak antibiyotikleri yazıyor ve çıkıyor. Hı. Tüketimin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Öncelikle buna vurgu yapılmalı ve hasta bilinçlendirmesi yapılmalı. Bu konuda da müdürlüğe de gerekli yetkililere de her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu, eczanelerimizin bu konuda kullanılabileceğini açıkça söyledik. Biz yıllardır zaten eczanelerimizde akılcı ilaç kullanımını öneren bir misyon üstleniyoruz ve bunu yapıyoruz. Bu konudaki sıkıntımız yok ama tedirgin olan arkadaşlarımıza bunu internet sayfamıza girişinin reçeteli yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda daha önce de uyarmıştım birçok arkadaşımızı. Meslektaşlarımızın bundan önce elektronik sisteme geçmeden önce, reçete kayıt sistemini elektronik sisteme geçirmeden önce ITS ile stoklarını örtüştürmeleri gerekiyor. Yani ITS'deki fazla stoklarını sildirmeleri gerekiyor. Bunun için de kendi programcılarıyla konuşup bunu yapabilirler. Onu yapmalarını öneriyorum arkadaşlarım, meslektaşlarıma. Bunu yaptıktan sonra daha düzenli reçete kayıt defteri olarak kullanılabilirler. Bunun için de 2016 yılının Nisan ayına kadar zamanımızın olduğunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Özellikle biraz daha fazla zamanımız var. Bunun içerisinde yapabilirler bu konuşmaları. Ha, buna rağmen açıkçası bu yapılan toplantılardaki havayı, yani bir iki bölge dışında sağlık grupları açısından da açıkçası olumlu değerlendiriyorum. Yani onların da bu işin yürütülmesi açısından ciddi zamana ihtiyaç olduğunu, hastanın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği konusunu kabul ediyorlar ve bu konuda baskı yapmayacaklarını ve bu konuyu birlikte yürüteceklerini özellikle belirtiyorlar. Ama açıkça söylüyoruz. Yani bu konuda ciddi bir baskı gelirse bu konuda tepki göstermek için bir an için beklemeyeceğiz. Bunu özellikle meslektaşlarıma belirtmek istiyorum. Bir başka konu, özellikle Şubat ayının son haftasında yine TEB'in yaptığı bir aidatlarla yaptığı bir duyuruyla ilgili, hatta bununla ilgili bir takım spekülasyonlar da yapıldı. İşte o da haber vermedi şeklinde. Açıkçası TEB yıllardır bir kere bu konuda bir yaptırım yapılmıyordu. Yani genelde meslektaşlarımız sözleşme dönemini de odaya geldiklerinde aidatlarını ödüyorlardı ve biz de buna olur diyorduk. Yani bu konuda bir baskı yapmıyorduk ama Türk Eczacılar Birliği nereden estiyse yasamızda olan bir maddeyi kullanarak Şubat ayının son günü aidatını ödemeyenlere Pharmain Box'ı kapatacağını söyledi. Bunu ne zaman söyledi? Cuma günü akşam bize gönderdi yazı. Cuma günü akşam saat 16:41 bize gelen yazı. 27 Şubat. Evet, diyor, 27 mi? Şubat. Evet. Cuma günü olmuş. Yani biz de ertesi günü meslektaşlarımıza Şubat ertesi günü akşamına kadar Pharmain Box'lara girişlerin yapılması, mağduriyet yaşanmaması için girişlerin yapılmasını rica ettik. Sanırım SMS'le. Evet, SMS'le bir bilgi verdik ve peşinden de sanıyorum pazartesi günü bunun 16'sına kadar uzatıldığı şeklinde bir yazı yayınlandı ve bunu da meslektaşlarımız emindik. Bunun da doğru olmadığı kanısındayız. Yani evet, meslektaşlarımız odaya bir geldiklerinde aidatlarını ödeyebilirler. Bunun önünde bir engel yok ama özellikle bunu yani böyle metazori bir hale sokmak, sözleşme dönemi genelde İstanbul Eczacısı'nın eğilimi odaya bir şekilde geldiklerinde zaten ödüyorlar meslektaşlarımız ama gelemeyen arkadaşlarımız sözleşme için geldiklerinde bu parayı ödüyorlardı. Bunu belirtmek istedim özellikle. Bir de bu Pharmain Box sisteminde bir değişiklik yaptı TEB. Onu özellikle belirteyim. Şimdi bu düzenlemeler yaparken Pharmain Box sisteminde icmal listelerini döktükten sonra onu silmeden yeniden kayıt veya düzeltme yaptırmıyor. Bunu biz de merkezde çok yapamıyoruz. Sadece yapabildiğimiz şey, onun bir dilekçeyle bize müracaat ettiğinde aynı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki sistem gibi o icmal listelerinin dökümünün silinmesini sağlıyoruz. Ondan sonra ancak eczacı işlem yapabiliyor şeye. Yani icmal listesini döktükten sonra o liste içerisinde bir yeniden düzeltme yapmaya müsaade etmiyor. O nedenle arkadaşlarımızın listeleri dökmeden mutlaka reçetelerinin tam anlamıyla kontrol etmelerini rica ediyoruz. Yani SGK'da yaptığımız işlemin bir tekrarı olarak düşünsün arkadaşlarımız bunu. SGK'da da icmali dökmeden bütün reçeteleri kontrol ediyoruz tekrar tek tek. Ve ondan sonra bir hatamız yoksa, bir eksiğimiz yoksa liste döküyoruz. Eczacı odasında da böyle bir döngü sisteme geçildi. Bunu da bilsinler. Listeleri dökmeden önce mutlaka reçetelerini kontrol etsinler. Pharmain Box'a girip giriş yapıp yapmadıklarını ondan sonra döksünler. Ve geçmiş dönemler içerisinde bizlerin, arkadaşlarımız buraya geldiğinde bizler buradan icmal listelerini dökebiliyorduk. Şimdi bu konuda bize yetki vermiyor. SGK. Hayır. TEB'in Pharmain Box sistemi. Evet. Sadece meslektaşlarımıza dökebiliyor bunu. Şifreli alandan dökebiliyorlar. Bunun için lütfen odaya gelmeden önce mutlaka iki nüsa olarak icmallerini dökmelerini ve öyle gelmelerini rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Burada onlar için her halükarda unutan arkadaşlarımız için bir bilgisayar ayırdık. Ama buraya geldiklerinde de kendi şifreleriyle sisteme giriş yapıp liste dökmeleri gerekiyor. Onun için öncelikle eczanelerinde döküp getirirlerse bu listeleri onlar için oldukça avantajlı olur diye düşünüyoruz şeyleri. Evet. Bunun dışında geçen dönem içerisinde açıkçası eczacıların ilaç raporlarına baktım. Eczanelerimiz ciddi anlamda ilaç atıyorlarmış. Yani bir yıl içerisinde 2014 yılı verileri, elimize ulaşan veriler, Eczacı Odası kanalıyla, bu tabii bize ulaşan veriler, yani bize getirmeyen eczacılarımızın varlığını da kabul ettiğimizde 33 tona yakın ilaççı yakmaya göndermişiz. Meslektaşlarımızın daha dikkatli ilaç alımı yaparak kendi ekonomilerini zora sokmamalarını talep ederim. Evsel atıklarla ilgili bir çalışma başlattık. Bununla ilgili işte amacımız bütün İstanbul'da bunu uygulayabilmek ama öncelikle bu konuda belediyelerin işbirliğine ihtiyacımız var. Şu an bir Beşiktaş Belediyesi ile bu konuda bir çalışma başlattık, yürütüyoruz. Öncelikle orada bir pilot uygulamayı yapıp onu kademe kademe İstanbul genelinde yaygınlaşmayı düşünüyoruz. Bu da bizim bir sosyal projemiz olacak. Açıkçası sularımızın ilaçlarla kirlenmemesi, ilaç atıklarının çöplere gitmemesi ve uygun koşullarda imha edilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. Genel anlamıyla odamızın içerisindeki şeyler bunlar. Bir de şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz bizim yardımlaşma sandığı ile ilgili özellikle kamudaki arkadaşlarımızı ilgilendiriyor bu konu. Yardımlaşma sandığı aidatları ödenmedi diye ödenmedik gerekçesiyle kamuda çalışan ve işsiz olan meslektaşlarımızın odalardan kaydının silinmesi ile ilgili bir baskı altındayız. Bu baskıya yönetim olduğumuz süre içerisinde direndik ve direnmeye devam ediyoruz. Bununla ilgili bir dava açtık. Bunun özellikle zorunlu olmaması ile ilgili. Bu davanın ön kararında Danıştay bir yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu verdiği yürütmeyi durdurmada yardımlaşma aidatı ödememek oda hizmetlerinden faydalanmaya engel değildir dedi. Türkiye Eczacılar Birliği'nden bu kararın uygulanmasını istedik. Henüz bu konuda bir şey almadık, yanıt almadık. Bu konuda ihtar çekmeyi düşünüyoruz Türkiye Eczacılar Birliği'ne ve bu kararın uygulanmasını istemeyi bulunuyoruz. Dava sonuçlandığında bunu da tekrar meslektaşlarımızla paylaşacağız açıkçası. Şeylerle ilgili, yönetmenlikle ilgili aksaklıkları biliyoruz. Bu çalışmalarla ilgili gerekli yerlere raporları ilettik. Ama buna rağmen üç büyük oda olarak yeni bir çalışmayla yeniden Sağlık Otoritesi'nin dikkatini çekmek amacıyla yeni bir çalışma başladık. Yeniden otoritenin önüne koyacağız. Aksaklıkları Tıbbi İlaç Kurumu'nun önüne koyacağız bu şeyleri. Bununla ilgili çalışmalar da hızlanıyor. Engellilerle ilgili bir yasa var biliyorsunuz. Bu yasayla aslında meslektaşlarımızı İstanbul'da kaç tane eczaneye ilgilendiriyor bilmiyorum ama bununla ilgili meslektaşlarımızdan gelen bir takım sorunlar vardı. Bunu Tıbbi İlaç Kurumu'na bildirdik. Açıkçası aldığımız yanıt çok iç açıcı değil, çok muğlak bir cevap var. Bu konuda belediyelerle görüşülmesini öneriyor Tıbbi İlaç Kurumu. Açıkçası kaldırımlar eczaneye ait alanlar değil. Bununla ilgili şimdiye kadar eczanemize ceza gelen eczane bilmiyorum. Yani böyle bir uyarı gelen eczane bilmiyorum. Geldiğinde bize bunları bildirirlerse onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Belediyelerle ilgili bir uyarı yapacağız o konuda. Ne şekilde uygulanacağı konusunda öncelikle bize bir bilgi vermelerini düşünüyoruz. Çünkü bu sadece bizimle ilgili değil ve Türkiye'nin genelinde hiçbir binada bununla ilgili bir hazırlık yok. Yani bunun ciddi olarak uygulanabilirliği öncelikle yapılan binaların denetimiyle mümkün. Bu da belediyelerin görevi. Yıllar sonra mevcut dükkanlara bunu engellilere uygun hale getirin demek çok mantıklı bir şey değil. Yapılabilme imkanı varsa mutlaka meslektaşlarımız da o konuda duyarlıdır zaten. Yapacaklardır ama imkanı yoksa, yani buna uygun bir ortamı yoksa, bununla ilgili bir zorlamanın oluşabileceğini, ruhsatla ilgili herhangi bir sorun çıkmayacağını kesin olarak biliyorum zaten ama yani bir sıkıntı yaşamayacakları diye illiğe ilgili bir düşüncem var açıkçası. Eğer böyle bir durum olursa da zaten herhalde oda olarak hukuki gerekli girişimleri de bulunacağız. Şu anda da öncesinde de bu girişimleri yapacağız. Belediyeye bu konuda bir bilgilendirme yapacağız açıkçası. Peki sanırım bu kadar Levent Bey, başka evet, diyeceğiniz bu hafta bir şey var mı? Şeylerimiz, konularımız bunlar. Umarım bu açıklamalarım dinleyen meslektaşlarımızın da sorularına cevap oluyordur diye düşünüyorum. Yine de sorularınızı bize iletebilirsiniz, tekrar belirtelim. Havan Radyo'nun mesaj kutusu aracılığıyla veya İstanbul Eczacı Odası'na doğrudan mail atarak bize oda gündemi diye yazarsanız konuya sorularınızı iletebilirsiniz. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi haftalar. Oda Gündemi.